Polo ndiani ya tili Galati yaba po. Galati yaba ndian yendo. Mini poro yuantwa Jesu tondo. Kela anwa bini sarvka swanini. Bindolo ba mo. Amaklima Jesu Kristi len utiyon yuantye ba. Yuanden fino biten kwepsiga en swanini. Mini len piba yabi yene len kuli. Tane ke fuwende yi yimba Kristi yini yaba ne tana yanye Galati diemini. Te ba utiyonu len odiro Jesu Kristi mpa ili ngambli len miyanduama. Wan Jesu Kristi ndem puni oyule tituwa mbiarpo. Nan te ba utiyonu ndem buwa mama. Te ba faati len handuna na len obiarma. Wan ya baari ti kiagadi hali ya yugunu tuuyu. Amina. Le pake ni len yin jalge ke lebre ke nga utiyonu yuan yini yi. Kelema Kristi ngambripo ke ba nwari la baal ngantwa. Mwamwane la baal hantwa ki ye. Maari yene kele mabini tiyamba lengri yama. Gimwande kaba lebre Kristi la baal hamo. Batimba, kia wangi yi ya la baal hamo ke tale ni tinda kwa wangi yi yuwa. Bamba leke ya nyata mpol ki tiyan yene. Yuan tiyan yene kuli, wantwa tisori ni yuwa. Nane tinda kwa yere mama. Ngo yere mwala, ya nulon wangi yi la baal hantwa, yuan ke tale ni yinda kwa ga yuwa. Wantua tisole ndi yuwa. Mwalapo, nani mwande kabini sarwin sampo imo mwani bi biotiene. Nani mwande kubwa kumange bini sarwe ya para bi. Yatie kembu buwa kumange bini sarwe ya para nkambi yatie Kristi na kemo. Mpiba, nkarku wani yi kaminden wani yi ya labar hamo kinyani bini sarwe kanka. Miede mbaro oni sarwe kanka. Oni saalo ka den bangen ni o maan furmo. Amma Jesu Kristi nden doro mpo. Yiden gbaren takon den tie mama min den huwa jufem jam ya yugunu. Nden wangi utiyon niba fala halka buwaka bolu niba. Jufem jam yeni nini. Nden huwa ma ki kiyen vuru yaba len yabin talen ni saara bon kiyan la. Kalma min den pialiyan kuwari kalpen mama tadan bugara po. Dye utiye nou de ngambin po ke gande ni, ke gagre ni, hali natugun ni, ke gote yini ni otuwen po. Wande swakali dagaro po, oden dwagadun po ubi jwa, ke miya wangi o la bar hamo bini lamb siga. Lan yogono miyiden kwa gere ke bunilo bakuli. Miyiden gere yonu sa lemmo ke ba lingi yabenden kwa tiye jesu ton ba harken da atuwa o. Ama nden fi ke gere alab diyema, liya fuwoli nden gwani damasa dogoni. Bina tan den pendi, nden ger Yerusalem ma ke ba band piel, ke den tieni o den piegin den amu. Le kane Jesu ton bisiga, mi den lan twakuli kal odio Jesu walo jaka. Men dian ye po ya mam na mi po fama, utie nu tie in siro. Liya fuole nden ger sili diema, len sili si ya diemini. La yoronu Kristi yini yaba, yabi ye jude diemini, daren la nunga. Bidan babe beke betua, yuan nan kwa wang te fala, lebre ke wang li dandan mama, wadan kwa mwande ke babol ni yama. Lane bidan pak utiyonu kelma mpo.